beneath the desert still. For there's no safety to be acquired riding streetcars named desire. If I were dying, if I were dying, what would I want? What would I want with me? If I were dying, if I were dying, and I will, I must, and so I will dwell beneath the desert still. For there's no safety to be acquired right jest trójka w nocy z 19 na 20 marca. Proszę Państwa, ten pociąg już rozpędził się. Thank you. W tej chwili 5 minut po 2 na te dźwięki czekają nocni pasażerowie Wojtka Osowskiego. No, ale ponieważ jak już Państwo zapewne zorientowali się, pracujemy w zupełnie innym trybie. Audycje wielogodzinne zostały pozbawione w zasadzie swojej identyfikacji, te wieczorne i nocne. Powstało takie swoiste kontinuum. No to tak to będzie wyglądać. Z Wojtkiem możemy tylko przez telefon, tak jak z moimi gośćmi, porozmawiać. I to chyba wszyscy zrozumieją, że jest paru starych Indian, którzy siedzą tutaj, jeszcze próbują coś na żywo sklecić. Natomiast no, wszyscy pozostali proszeni są właśnie o przemawianie przez telefon lub komunikatory. Wojtku, dobry wieczór. Witam znakomicie i chciałem tylko jedno zastrzeżenie poczynić, bo mówisz, że możemy porozmawiać tylko przez telefon, a pomyślałem sobie, że to naprawdę jest wynalazek kosmiczny, że mogę sobie siedzieć na wsi u siebie w kuchni, wyszedłem z sypialni, żeby w suchnie budzić i nadaję z kuchni. I normalnie się wszystko odbywa. Natomiast swego czasu mówiłem słuchaczom, gdy osobliwości muzyczne wywędrowały na godzinę 2 i nie wiedziałem, czym by ktoś słyszał, przywoływałem taką scenę z książki Dicka, Galaktyczny druciarz. Aha. Otóż w niedalekiej przyszłości ludzkość postanowiła dać o sobie znać istotom myślącym, gdziekolwiek one są, i powstał pomysł wysłania do krańców świata ekspedycji. Miało polecieć pewne małżeństwo i żeby im się przez całą drogę nie nudziło, na statku oprócz wszystkich wiadomości o nas była również kompletna płytoteka ze wszystkimi utworami, jakie człowiek wymyślił do tej pory, żeby sobie w czasie drogi mogli posłuchać. Z tym, że całość od strony technicznej wyglądała w ten sposób, że ta rakieta miała się rozpędzać na orbicie, a potem uzyskawszy odpowiednią szybkość, wystrzelić w kosmos, i rozpędzała się, i w tym momencie wybuchła trzecia wojna światowa i ludzkość cofnęła się do czasów neolitu. Z tego małżeństwa został tylko on, bo ona zmarła na raka. I tak sobie orbitując nad Ziemią, z nudów puszczał muzyczkę, robiąc audycję dla Ziemian, których w ogóle nie wiedział, czy ktoś przetrwał. I właśnie tak o godzinie 2 czułem się jak galaktyczny druciarz, nadając w kosmos i nie wiedząc, czy ktośkolwiek po drugiej stronie jest. I przypomniało mi się to dlatego, że jak mówimy o przyszłości, o jakiejś zagładzie i kataklizmach, to zazwyczaj, tak myślę, wiele osób podzielało tę wizję z bombą atomową. A tymczasem wypadki potoczyły się zgoła inaczej. O. To tyle tytułu wstępu. I bardzo dziękuję, że ten tytuł wstępu tak właśnie zabrzmiał, ponieważ ja chciałam przypomnieć Państwu, no niechcący czy chcąc, nie chcąc, znalazłszy się w Twoim czasie, że my przez całe lata ze sobą współpracowaliśmy, i to było na początku lat 90., kiedy to właśnie dbaliśmy o wspólnie o naszą planetę, o jej zdrowie, jej życie i tak dalej, organizując wraz z nieżyjącym już niestety Sławkiem Gołaszewskim, to była jego inicjatywa, jego pomysł autorski, koncerty na Dzień Ziemi. 22 kwietnia odbywały się takie zupełnie niezwykłe koncerty w Trójce. Jeszcze nie było oczywiście imienia Agnieszki Osieckiej. Agnieszka jeszcze żyła wtedy. No i my tam szaleliśmy. I tak sobie pomyślałam, że no tak, gdyby ta idea może mocniej zakorzeniła się, czy może bardziej była efektywna, nie poprzestała na idei w pewnych sferach, w pewnych grupach, to może byśmy teraz troszkę mniej cierpieli. O, tak bym to najkrócej określiła. W każdym razie Dzień Ziemi z Wojtkiem Osowskim to jest moje wspomnienie i to były nasze wspólne wyprawy, a to było ponad ćwierć wieku temu. O, teraz ja powiedziałam tyle. Dobrze, a do tych wspomnień dołączysz muzyczkę, czy tak po prostu? Tak. Dobrze. Teraz dołączę muzyczkę, jak powiedziałeś, bo to jest pieśń nocy. I dla ciebie specjalnie wybrałam wykonanie artysty folkowego, żeby ci się troszkę przypodobać. Nie wiem, jak twoi słuchacze, to wszystko okaże się w trakcie. A propos słuchaczy, to zawsze, gdy zaczynamy audycję, dyżurny słuchacz przysyła listę i w nich śle takie słowa. Uwaga. Sława i szczęść. W dzień Newroz, czyli w dzień perskiego i kurdyjskiego Nowego Roku, biskup Nikifor spod Pieklis śle gorące serdeczności dla szanownej pani realizatorki, czyli dzisiaj dla pani Grażyny Otkowskiej oraz towarzyszącego nam o tej nieludzkiej porze żywego, a nie jesteśmy pana półredaktora, a także dla wszystkich, którzy trwają na nasłuchu i sieją dobry ferment na twarzy książkowej w grupie. Mam nadzieję, że pan Nikifor również słuchał przed drugą kilku audycji. No, to ja go teraz serdecznie pozdrawiam, bo my się chyba też znamy. Dobrze, to teraz z dedykacją. Dla dyżurnego słuchacza poprosimy o muzyczkę. Tak jest, pieśń nocy i Pitch Higer. If you would like to get out of a pessimistic mood yourself, I got one sure remedy for you. Go help those people down in Birmingham and Mississippi or Alabama. All kinds of jobs that need to be done. It takes hands and hearts and heads to do it. Human beings to do it. And then we'll see this song come true. We shall. last verse was made up down in Montgomery, Alabama. Says we are not afraid. And here you and I up here, and like every human being in the world, we have been afraid. But you still sing it. We are not afraid. We are not afraid. And I'd especially like to dedicate this verse to an old friend of mine. I think she's the oldest person here tonight. Aunt Alice Pollitzer. 93 years old, and she came to sing with us. We are not afraid. We are not afraid. We are not afraid. Today! Today! Oh, oh, oh, in my heart, zwyciężymy, pewnego dnia zaklinamy rzeczywistość. Wersja źródłowa dla Wojtka i jego słuchaczy. I teraz umawiamy się tak, że próbujemy eksperymentalnie. Ty zapowiadasz tam takie całostki muzyczne przez telefon naturalnie, my je odtwarzamy. No i jak długo da się w ten sposób funkcjonować, tak będziemy funkcjonowali. No nie 2 godziny, bo no, jakoś musiałam też gospodarsko ogarnąć ten czas, a jeszcze jest jeden gość na żywo przez telefon, Tomek Mann, który biedny może nie śpi całą noc, bo ja żartowałam, że go obudzimy, a może on po prostu czuwa bidulek po to, żeby kilkanaście minut z nami porozmawiać. Więc startujemy, więc zapowiadasz tę pierwszą całostkę, a potem ja tylko zaistnieję, podając godzinę czy coś takiego, okej? Okay? Dobrze. Baszka, jeśli chodzi o tę pieśń, która wybrzmiała, wielką mi radość sprawiłaś, dlatego że zupełnie nieoczekiwanie Radio Lublin przypomniało sobie o wizycie Joan Baez w Polsce i w Lublinie, jej koncercie chyba na UMCS-ie, i zwróciła się do mnie z prośbą koleżanka, czybym słów parę nie powiedział o artystce, co przypomniało mi pewien epizod z roku 89 właśnie. Otóż Joan Baez była wtedy w Warszawie, pojawiła się w Ursusie, w jednej z hal produkcyjnych, na spotkaniu z Solidarnością. O, to było spotkanie możliwe dlatego, że przyjechała do Europy świętować jakąś okrągłą rocznicę swego grania na scenach i ponieważ miała słabość do naszego narodowego ruchu, przyjechała, myślała, że tak samo jak będzie komplementowała naszych działaczy, tak samo oni chociaż wspomną o tym, że ona śpiewa i że jest artystką, ale próbowała na różne sposoby nawiązać. Do tego nie udało się. A później pojechała, powiedziała, że jedzie pod ambasadę chińską i nikt z tej Solidarności jakoś się nie pokwapił, by jej solidarnie towarzyszyć. A dlaczego o tym wspominam? Bo wtedy właśnie pod ambasadą Republiki Chińskiej trwała mała, bo mała, kameralna, ale jednak pikieta w sprawie studentów, którzy zostali rozjechani przez czołgi na placu Niebiańskiego Spokoju. Więc sobie pomyślałem, że Joan Baez zaśpiewała tam We Shall Overcome, mam to nagrane, natomiast Solidarność ma jednak pewne granice, a chińscy, no powiedzmy, za Chińczykami murem nie stoimy. Tak sobie pomyślałem. O, ja tylko dodam, przepraszam bardzo, jeszcze Wojtku, bo umówmy się, że to jeszcze nie jest tak jakby zamknięta część twojej audycji, że Wojtek Dorosz mi podpowiedział, że byłem tam, ale mam nadzieję, że nie na placu Tiananmen, tylko pod ambasadą chińską. Tak? Pod ambasadą. Dobrze, już uciekam. Dobrze. Pozdrawiamy również Wojtka Dorosza, który jedzie naszym trójkowym nocnym osobowym na gapę. I już zmierzamy do pierwszego wagoniku. Powiem tylko, że co prawda spędzam tę noc nie jako kierownik pociągu, ale stojąc na peronie. I od razu powiem, że ten peron istnieje na naszej grupie na Facebooku Osobliwości Muzyczne według Wojciecha Osowskiego, a tam spory tłumek. Można również napisać do naszego wagonu pocztowego, którego adres się nie zmienił, wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl. No i pierwszy wagonik jest taki szerokotorowy, czyli ze wschodu. Najpierw Graj, no, rosyjski, potem z Tatarstanu grupa Murdzi, czyli to jest w ramach Warsu, dzisiaj podajemy Tatara. I na zakończenie, no właśnie, chyba tercja pikardyjska albo coś podobnego. Zaraz pomyślę, nie, przepraszam, Citadel. O, i taki oto secik pierwszy. Graj, Burdzi, Bardzi i Citadel. I... Trójka zostań z Wojtkiem Osowskim w domu za 21:03 w nocy z 19 na 20 powiedziałeś i już nie dopowiedziałeś co? Baszka, pochwaliłem telefon, że to naprawdę niesamowity wynalazek, ale nie do końca, bo mieszkając na wsi jestem ofiarą złego zasięgu. W związku z tym słyszę tylko, jak mi do ucha mruczysz. To bardzo przyjemne, ale jeśli chodzi o treść komunikatu, pozostawia dużą dozę niejasności. W związku z tym teraz tylko powiem, że jadąc nocną porą trójkowym osobowym, jak zwykle donikąd, można się do nas nie dodzwonić, ale można do nas napisać do pocztowego wagonu adres wojciech.ostrowski polskie radio pisane razem.pl i z tej możliwości skorzystała pani Joanna z Opola, pisząc, że dobrze pana słyszeć mimo wszystko na żywo. Nie mogę spać, więc cieszę się, że przez jakiś czas będzie pan mi towarzyszył. Proszę o siebie dbać. Proszę. O, dbamy o siebie i Lemi, na którego zawsze możemy liczyć, pisze harmonię gitar niczym One Metallica w pewnym momencie. Citadel, solidna muza. No właśnie. A reszta dyskusji na naszym peronie, czyli osobliwości muzyczne według Wojciecha Osowskiego na Facebooku. No i my teraz przechodzimy do drugiego wagonika, w którym rozparła się Wekordia. Jeżeli ktoś pamięta, to polski zespół, który łączy sobie różne żywioły, folk, heavy folk metal, hard folk, czy też death metal. O, damski wokal, niewątpliwie jest ozdobą, skrzypce, flety, no i metalowe riffy. Był już Tatar, w związku z tym siedząc, ponieważ nadaje w kuchni, cały czas w warsie, jeśli chodzi o Wekordię, to na perkusji Krzysztof Biaduń, pseudonim Kiciel, czyli jak najbardziej na temat. Później już dobrze nam znany Graj, Mgła sa mnoi, no i tercja pikardyjska, czyli pozostajemy na wschodzie i wycieczka w stronę alternatywnej poważki. To tyle, jeśli chodzi o secik drugi. Czy znasz? плача, бо ти синій, плине кача, бо ти синій. Мамко ж моя, не лай мені, мамко ж моя, не лай мені. Ей, залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину. Ей, погину я в чужім краю, погину я в чужім краю. Хто ж ми буде брати яму, хто ж ми буде брати яму? Ей, виберуть ми чужі люди, виберуть ми. Жаль ти, мамко, буде, ці не жаль ти, мамко, буде. Ей, якби ж мені, синку, не жаль, якби ж мені, синку, не жаль. Моїм серцю лежав, ти ж на моїм серцю лежав. Ей, плине кача, бо ти синій, плине кача, бо ти синій. Za 12 trzecia Wojtek Gosowski. Tak, jestem, nadaję z kuchni cały czas i prowadzę ożywioną dyskusję z Lemim, który tutaj nam recenzuje metalowe utwory. Większość ze słuchaczy uważa, że jest to po prostu bezładny łomot, jednak dla tych, którzy mają ucho wprawne w wyłapywaniu różnych fragmentów czy tej układanki, to jest jednak uczta dla ucha i jakaś rozrywka intelektualna. Wydaje mi się, że warto by było paru słuchaczy, którzy się rozpisują na ten temat, kiedyś do studia zaprosić i pokazać, na czym rzecz polega. Ale no właśnie, patrzę, że nie ma dzisiaj z nami słuchacza z Helsinek, który zazwyczaj donosi o temperaturze tam, i pana Andrzeja z Krakowa, który to... No, uderz w stół. I jest właśnie pan Artur z Helsinek. U mnie plus jeden, lekkie zachmurzenie. Po raz kolejny zagłębiam się w lekturę Dżumy Alberta Camus z pozdrowieniami dla pani realizator, czyli dla pani Grażyny Oczkowskiej, pani w studiu, czyli baszki pana redaktora Artur z Helsinek oraz wszystkich po drugiej stronie radioodbiorników Artur z Helsinek. Dziękujemy! Tak właśnie. Plus jeden w Helsinkach, ale chyba nie należy wychodzić. I pan Artur, u mnie plus jeden, zachmurzenie po raz kolejny. Aha, to jest to samo. Dobrze. W związku z tym teraz tak sobie pomyślałem, że zrobimy małą woltę i na wyspy kurzgalopkiem brytyjski wagon, a w nim Sinéad O'Connor. O, to na dobry początek w temacie ludowym o zielonej narzutce albo pledziku. A potem formacja Capercaillie o lordzie Glasgow, a w zasadzie o wieści, że zginął, wieści, która dotarła do miasta, budząc zgrozę. Potem ta sama śpiewaczka, czyli Karen Matheson, z Paulem Bradym w temaciku Burnsa, narodowego szkockiego poety, i na zakończenie Albion Band. Z Albionu, to jest z Anglii, czyli Ashley Hutchings z zespołem, i temat, który ukazuje w innym świetle piosenkę Stana Rogersa Northwest Passage, bo melodia cokolwiek podobna, to eufemizm. I no właśnie, cztery utwory, a ja udaję się do wagonu pocztowego zobaczyć, czy przypadkiem ktoś do nas słuchając nie napisał. For I wed with no man, so you must be with me. behold.